Välkomna till ett stort, hårt, stundtals svårt, men väldigt stimulerande arbete. Nu håller vi ihop, nu jobbar vi tillsammans. Än en gång, tack för förtroendet. Nu riktar vi blickarna mot framtiden. Det var i januari 2012 som Stefan Löfven blev partiledare för Socialdemokraterna i Sverige. Efter Göran Perssons avgång 2006 hade partiet haft en ledarkris. Mona Sahlin efterträdde Persson men stannade bara 4 år på posten. Sahlin efterträddes av Håkan Juholt som snart hamnade i medialt blåsväder och även motarbetades av en falang inom partiet. Juholt hade en del egna åsikter, till exempel var han skeptisk till det svenska deltagandet i NATOs bombkrig mot Libyen 2011. Han motsatte sig också 100 miljarders lånet utan ränta till IMF. Håkan Juholt byttes snart ut. För detta verkade 3 damer med inflytande i S-partiet. Karin Jämtin, Vanja Lundby-Wedin och Mona Sahlin. Till en ny partiledare ville de ha Stefan Löfven, ordförande i fackförbundet Metall. Han hade i EMU-omröstningen 2003 pläderat för att Sverige skulle överge sin egen valuta. Alltså en man lyhörd för signaler uppifrån. Så oerhört provocerande att se hur kvinnor diskrimineras i vårt samhälle. Partivänner, jag är en övertygad feminist. Punkt slut. I september 2014 var det riksdagsval i Sverige. Ett val där Sverigedemokraterna som enda parti gick påtagligt framåt. SD fördubblade sitt röstetal. Mer än 800 000 väljare lade sin röst på SD. Vilket gjorde SD till riksdagens tredje parti i storlek. Nära 13% av rösterna gav 49 mandat och en vågmästarställning. Enligt de flesta opinionsmätningar före valet skulle SD och Miljöpartiet bli ungefär jämnstora. Valet gav ett helt annat resultat. SD blev nästan dubbelt så stort som Miljöpartiet. SD blev mer än dubbelt så stort som Centerpartiet. SD blev också mer än dubbelt så stort som Vänsterpartiet. SD blev mer än dubbelt så stort som Lilla Folkpartiet. Kristdemokraterna nådde inte ens 5% av rösterna mot SDs nära 13%. Svenska folket har röstat för ett regeringsskifte och en ny politisk inriktning. En ny regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna står idag redo att axla den uppgiften. Det blev en minoritetsregering. För majoritet i riksdagen krävs 175 mandat. De två regeringspartierna har tillsammans bara 138 mandat. Även om Vänsterpartiet kan inräknas i regeringsunderlaget så ger det inte tillräckligt många mandat för majoritet. Till detta kommer ett annat moment. Vad är det för ena stolpskott till ministrar som Stefan Löfven har skrapat ihop? Jag vill påstå att det ryms ett antal skelett i garderoben. Socialdemokraten Ardalan Shekarabi är asylmissbrukare. Han har också pläderat för att sätta munkavle på svenskar som har kritik mot den muslimska invandringen till Sverige. Miljöpartisten Mehmet Kaplan är islamist och har jämfört de muslimer som reser ner till Syrien för att strida som extremister med de svenskar som 1939-40 for till Finland för att bistå i försvaret mot det sovjetiska angreppet. Vice statsminister, tillika miljöminister Åsa Romson, har visat sig använda miljöfarlig och förbjuden färg vid målning av sin fritidsbåt för bruk i Östersjön. Många fler exempel finns på skelett i garderoben hos Löfven-ministären, men utrymmet här medger inte att gå närmare in på det. Inför riksdagen i oktober avgav Stefan Löfven sin regeringsförklaring. Vårt land ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen, där vi sluter klyftor och förverkligar de löften om frihet som vi har ställt ut till våra barn. Där vi investerar gemensamt i människor och miljö, i kunskap och konkurrenskraft, i trygghet i nuet och hopp om framtiden. Nu krävs samling och ett gemensamt ansvar. Då är vi inne på titeln till denna fredagsbio. Stefan Löfven och det politiska ansvaret. Jag förstår inte hur den här regeringen ska kunna ta ansvar för landet. Med den inställning som Stefan Löfven har. Vad Jimmy Åkesson här syftar på är att statsminister Löfven inte vill ha med Sverigedemokraterna att göra på något sätt. Han vill inte samtala eller förhandla med SD, inte samverka politiskt i någon fråga. Men min uppfattning är att Stefan Löfven misslyckas kapitalt med att ta ansvar när han som sin främsta utgångspunkt, det här är det absolut viktigaste för Stefan Löfven, det är att isolera 13% av väljarna. Det är det absolut viktigaste. Sen kan man ta ansvar. Men ser du Stefan Löfven, det där går inte. Talman, jag har tagit ansvar. Jag står här som statsminister. Jag tänker fortsätta ta det ansvaret. Precis i detta läge tänker jag ta det ansvaret. Jag står här som statsminister. Ett intressant uttalande. Det aktualiserar ju innebörden av att ta ansvar. Uppenbarligen vetter det begreppet åt två håll. Ett, man innehar ett visst uppdrag. Två, man tar tag i problem och försöker lösa dem, fattar viktiga beslut, vidtar nödvändiga åtgärder. Får man tro Fredrik Reinfeldt så är Sverige en humanitär stormakt. Stormakt eller inte så har vi nu gått på grund. Då blir frågan, hur tar vi oss av grundet? Jag vill rikta mig direkt till de som röstar på Sverigedemokraterna och säga följande. Jag ser dig. Jag hör dig. Jag vet att du är inte nöjd med det samhälle som vi har idag och det är inte jag heller. Men tro mig, Sverigedemokraterna är inte lösningen. Så nu vänder han sig till dem istället och säger att han förstår. Vad är det Stefan Löfven förstår? Absolut ingenting av deras situation. Stefan Löfven förstår absolut inte varför 13% av svenska väljare har valt att lägga sin röst på Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är inte lösningen. Jaha, SD är alltså inte lösningen. Vad är det då som är lösningen? För att kunna besvara den frågan så måste man ju först göra klart för sig vad som är problemet. Och sen kommer den huvudfrågan som alltid, då är det invandringen. Nu är vi där igen. Statsministern klagar här över att invandringen diskuteras. Vad vill han ha sagt med det? Är det att inga problem finns med invandringen? Det visar sig att Stefan Löfven parallellt följer två olika spår för att slippa invandringsfrågan. Det ena är det just konstaterade. Problemen är obehagliga eller oväsentliga. Det ska inte uppmärksammas. Det andra är att SD är som det är, enligt Stefan Löfven. Statsministern anför tre olika invändningar mot Sverigedemokraterna. Jag ska här kommentera dem, en efter en. Du undrar varför inte vi söker samarbete med er. Jag ska förklara varför. För det första gäller er historia. På 90-talet när vi socialdemokrater fick ta oss an att sanera ett svårt ekonomiskt läge, då syntes fortfarande hakkorsen i era demonstrationer. Finns det ett enda fall då takkors har förekommit på en SD-demonstration någonsin? I så fall skulle väl de bilderna ha publicerats flitigt i våra massmedia. Varifrån får Löfven sina uppgifter? Vet han något som jag inte vet? Eller är det så att han ljuger? För det andra så gäller ert parti idag. Därför att rasismen lever vidare i det partiet. Inte alla de som har valt det, men i partiet har ni företrädare som ständigt gör uttalande. Det är bara att titta och ni kommer att se att det är precis på det fall, så på det sättet. Rasismen lever vidare inom SD genom ständiga uttalanden, hävdar Stefan Löfven. Men han ger inte ett enda exempel. Än mindre klargör han vad lägger in i begreppet rasism. Det är inte seriöst. För det tredje, och det gäller människosynen. Jag är statsminister för hela Sverige och det innebär att jag tänker företräda varje människa i vårt land, oavsett hudfärg, oavsett var man kommer från, oavsett religion. Du har pekat ut muslimer i Sverige, nu tänker jag citera, som vårt största utländska hot sedan andra världskriget. Du ser alltså en del av svenska medborgarna, ibland några av mina partikamrater, mina vänner, som ett hot som är jämförbart med Hitlers terror. Därför tänker jag inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Att se den muslimska invandringen till Sverige som ett problem är inte detsamma som att se varje muslim som ett problem. Men mot bakgrund vad som nu händer med organisationen IS och det som händer i Syrien så borde det inte vara svårt att förstå vad Åkesson menar och att dela hans oro. Sedan har vi den nya regeringens budgetproposition. Vad innebär den? Enligt massmedia blir det satsningar på åtminstone 5 olika områden: skola, infrastruktur, sjukvård, äldreomsorg och pensionärsskatter. Vad media glömmer att rapportera är ökningen av kostnaderna för invandringen. Det handlar om 8 miljarder kronor jämfört med 2,5 miljarder till skolan. Till detta kommer att även satsningarna på skola, sjukvård och äldreomsorg är kopplade till invandringen. Svensk invandringspolitik är helt extrem, hur man än jämför. Invandringen är mer omfattande nu än någonsin tidigare. Dessutom är det nu mest en invandring från avlägsna områden och främmande kulturer. Jämfört med andra länder är Sverige unikt. I våra grannländer ser man nu med oro på utvecklingen i Sverige. Invandringen till vårt land är större än vad vi klarar av ekonomiskt och socialt. Målet är minst 250 000 nya bostäder till år 2020. En bostadsmiljard tillförs kommunerna för ökat byggande. Hur många kommer att invandra under samma period? Kommer en enda ny bostad att gå till svenskar? Invandringen är ett problem i sig. Inte därför att SD säger det. Även om Sverigedemokraterna inte skulle existera som parti så skulle vår regering här ha ett uppdrag. Tidigare har det funnits S-regeringar som förmått se nyktert på situationen och som visat handlingskraft. Så var fallet 1989 när regeringen Carlsson med Maj-Lis Lööw som invandringsminister drev igenom det så kallade Lucia-beslutet. Den åtstramningen skedde i ett läge då antalet asylsökande närmade sig 30 000. I år närmade sig 90 000. Grund- och gymnasieskolor ska i sitt värdegrundsarbete motverka rasism. Ett nationellt kunskaps- och resurscentrum för forskning om rasism inrättas. Regeringen kommer att sprida de lyckade modeller som finns för att minska rekryteringen av människor till rasistiska organisationer. Stefan Löfven klagar på att det är mycket Stefan Löfven i mitt anförande. Ja, herr talman, det är inte så konstigt. Men nu är Stefan Löfven statsminister. Nu är det Stefan Löfven som står här och ska ta ansvar för sin politik. Överenskommelsen om migrationspolitiken ligger fast.